Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po kserostyminie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 stycznia, minęła siódma. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Jest lekka tendencja malejąca, ale pandemia trwa. Doktor Michał Sutkowski przypomina o zasadach bezpieczeństwa. W wielu miejscach skończyły się wolne terminy na szczepienia przeciwko koronawirusowi. To często źle zdiagnozowani pacjenci, mówi jeden z szefów kliniki Budzik. Ponad 6600 nowych infekcji koronawirusem stwierdzono minionej doby w Polsce. Zmarło 346 zakażonych osób. Wykonano ponad 54 tysiące testów. Te dane świadczą o trwającej pandemii i konieczności zachowania reżimu sanitarnego, mówi dr Michał Sutkowski z Forum Lekarzy Rodzinnych. To są dane charakterystyczne dla ostatnich co najmniej kilku tygodni. Te dane są z malejącą trochę tendencją zakażeń i niewiele, ale jednak także tendencją malejącą zgonów. Aczkolwiek do tych danych za wysokich, bardzo wysokich nie powinniśmy się przyzwyczajać i w dalszym ciągu musimy dbać o to, żeby było inaczej. Najwięcej nowych zakażeń stwierdzono na Mazowszu, Pomorzu i w Wielkopolsce. Tymczasem w wielu miejscach skończyły się już wolne terminy na szczepienia. Zapisy dla osób powyżej 70 roku życia rozpoczęły się wczoraj rano. Po kilku godzinach rząd poinformował, że na przykład w Warszawie wszystkie miejsca są już zajęte. Ministrowie apelują do seniorów, by nie przychodzili już osobiście do przychodni się zapisać na szczepienie. Według rządu to z jednej strony niepotrzebne ryzyko zakażenia się koronawirusem, a z drugiej przy okienku otrzymamy te same informacje, co przez telefon. Osoby powyżej 70 roku życia mogą próbować dzwonić na infolinię pod numerem 989. Jeśli w danej gminie nie będzie już wolnych terminów, seniorzy zostaną telefonicznie zapisani na listę oczekujących. Konsultant zadzwoni, gdy wolny termin się pojawi. Niestety nie wiadomo dokładnie, kiedy to będzie. To zależy od dostaw szczepionek, od producentów. Można też próbować dzwonić do swojej przychodni, tłumaczył wczoraj szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Apelujemy do wszystkich naszych drogich seniorów, żeby nie chodzić tam osobiście. Polska ma zagwarantowane do końca marca dawki dla 3 milionów mieszkańców. Później tempo dostaw szczepionek ma znacząco wzrosnąć. Karol Surówka, Polskie Radio. Europa Środkowa przestała być peryferyjną przestrzenią między Zachodem i Wschodem, a stała się strukturą świadomą swoich interesów i mającą wpływ na bieg spraw europejskich, powiedział w wywiadzie dla francuskiego dziennika L'Opinion prezydent Andrzej Duda. Jak zaznaczył prezydent, mimo pandemii przed nami dekada nadziei i szans na cywilizacyjną odnowę w celu budowania lepszego i bardziej sprawiedliwego świata. Więcej informacji na temat wywiadu znajdziemy na portalu polskieradio24.pl. W klinice Budzik w Olsztynie wybudzali się pacjenci podobni do Polaka w śpiączce mieszkającego w Wielkiej Brytanii, mówił w Polskim Radiu członek Rady Nadzorczej kliniki profesor Wojciech Maksymowicz. Mężczyzna, którego przewiezienie do Polski stara się nasza dyplomacja, jest chorym z uszkodzeniem mózgu. Stopień tego uszkodzenia wykażą badania, ale Polak nie jest w stanie terminalnym, podkreślił neurochirurg. Wojciech Maksymowicz wskazywał na badania brytyjskich naukowców, z których wynika, że chorzy w śpiączce są często źle zdiagnozowani. Tacy chorzy w 40% mają błędną diagnozę postawioną w wyniku tylko obserwacji klinicznej, a zrobili to na podstawie czynnościowego rezonansu magnetycznego. A więc nie jest to wcale takie jednoznaczne, w jakim jest stanie. Na pewno żyje i na pewno żyje jego mózg i to zupełnie wystarczy, żeby takim człowiekiem się zajmować. Sąd na wniosek śledczych zgodził się na przewiezienie Polaka do kraju. Jego paszport dyplomatyczny powinien być już w Anglii. Strona polska czeka teraz na wypełnienie procedur po stronie brytyjskiej. Na koniec parę słów o sporcie z cieplejszych rejonów. Za nieco ponad dwa tygodnie, 8 lutego, rozpocznie się pierwszy w tym roku wielkoszlemowy turniej tenisowy Australian Open. Zawodnicy są teraz w kwarantannie. W niewielkiej grupie dziennikarzy, którzy otrzymali akredytację, jest Cezary Gurjew z pierwszego programu Polskiego Radia. Jak mówi, testy na COVID-19 przechodzą też dziennikarze. Kwarantanna może być niebezpieczna. Przekonał się o tym znany sędzia Brazylijczyk Carlos Bernardes, który w hotelu doznał ataku serca. W miejscowej prasie niekończące się historie na temat kwarantanny, ale nie tylko. Ulubienica publiczności Ashley Barty tłumaczy się z braku maseczki w jednym z supermarketów. Na ulicach Melbourne nie ma obowiązku zasłaniania ust i nosa, ale podczas zakupów trzeba to robić. Wkrótce przygotowany zostanie specjalny nomen omen serwis poświęcony rywalizacji tenisistów w Australii. Oto był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Więcej o sporcie, Krzysztof Kłoniewski. To sportowa informacja dnia. Oczywiście z naszego punktu widzenia Arkadiusz Milik wreszcie znalazł nowy klub. Opuszcza Napoli, gdzie nie miał szans na grę i przenosi się do Olympique Marsylia. Z klubem ze Stade Vélodrome związał się do lata 2024 roku. Milik ratuje Olympique Marsylia, napisała lokalna gazeta La Provence. To promień słońca w burzy, czytamy w artykule opisującym przyjazd i pierwsze godziny polskiego piłkarza w nowym klubie. Marsylskie media i portale niezwykle gorąco powitały Polaka i podkreśliły, że jego nadejście jest strzałem w dziesiątkę dla klubu, który od lat poszukuje silnego i doświadczonego napastnika. Milik znalazł sobie nowe wyzwanie, aby rozpędzić swoją karierę. Czytamy z kolei w L'Équipe, które przypomniało, że Polaka czeka jednak trudne zadanie. W ostatnich 19 meczach Olympique strzelił zaledwie 26 goli, a kibice narzekają na kiepski styl gry. Czy znakomita gra lewą nogą Milika może znów uczynić cuda i ożywić osłabiony sektor ofensywny marsylskiego klubu? Zastanawiał się komentator L'Équipe. To idealna sytuacja dla Milika, uznał z kolei tygodnik France Football. Dziennikarze tej redakcji stwierdzili, że gra w Marsylii pozwoli Polakowi na przygotowanie formy na Euro. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Powodzenia dla Arkadiusza Milika w Marsylii, założonej jeszcze przez starożytnych Greków w VII wieku przed naszą erą. Wracamy do teraźniejszości i do piłki w ciekawym meczu w Bundeslidze, meczu dwóch Borussii. TAS Gladbach ograła na własnych śmieciach TS Dortmundu 4-2. W Premier League wczoraj bez gier, dziś tylko mecz Aston Villa z Newcastle. Kolejne spotkania we wtorek i środę. Tymczasem w piątek z obozu Manchester City i Leicester napłynęły niepokojące wiadomości dotyczące kluczowych zawodników. Kevin De Bruyne może pauzować z powodu kontuzji mięśnia uda nawet półtora miesiąca. Kilka tygodni z głowy ma też Jamie Vardy, on musi zoperować przepuklinę. Z kolei Zinedine Zidane, swego czasu piłkarz kompletny, doskonały, obecnie trener z imponującym dorobkiem w Realu Madryt, poinformował, że jest zakażony koronawirusem. Andy Murray, którego kibicom tenisa przedstawiać nie trzeba, pozytywny wynik testu miał na początku stycznia i wydawało się, że nie może mieć to wpływu na jego start w wielkoszlemowym Australian Open, a jednak Scott ogłosił, że rezygnuje ze startu, tłumacząc decyzję lakonicznie, brakiem porozumienia z organizatorami w sprawie tzw. aktywnej kwarantanny. Teraz sporty zimowe. Beat Foyt wygrał legendarny zjazd na Strajfie w Kitzbühel. To najbardziej prestiżowe zawody alpejskiego Pucharu Świata z uwagi na ekstremalnie trudną trasę. Wczoraj też nie brakowało upadków. Koszmarny tuż przed samą metą zaliczył inny Szwajcar Urs Kriernbühl. Przeprowadzono tylko jedną serię, na miejscu za silnie wiało. Problemy z wiatrem i dodatkowo ze śniegiem mieli organizatorzy Pucharu Świata w skokach w Lahti. Z tego powodu odwołano treningi i kwalifikacje. Na starcie zameldowało się 53 zawodników z całego świata, co najlepiej pokazuje rozmiary konkurencji w tej dyscyplinie. W kraju wreszcie wygrali siatkarze PGS Kry Bełchatów 3-1 z GKS-em Katowice, a w jedynym meczu w koszykarskiej Energa Basket Lidze Spunia Stargard 86-79 pokonała polski cukier Toruń. I tu stawiamy kropkę, znów o sporcie za godzinę. Jedynie na Podkarpaciu zachmurzenie umiarkowane, gdzie indziej całkowite albo duże z opadami śniegu, deszczu ze śniegiem, a miejscami też deszczu. Na Suwalszczyźnie przed południem mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. Na termometrach dziś maksymalnie 2 stopnie na zachodzie, nad morzem i na północnym wschodzie. Około 7 w centrum, do 10 miejscami na południu. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pospiesz się i dorwij okazję. Tylko do poniedziałku. W Euro wyprzedaż specjalna. 65 cali. Samsung za 2699. Taniej o ponad 790 zł. Ekspres ciśnieniowy Siemens za 2299. Taniej o 500 zł. I aż do 50 rat 0%. RRSO 0%. Kupuj na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Zdejmowanie hybrydy, piłowanie pilniczkiem, środki chemiczne. To wszystko może niszczyć nasze paznokcie. Właśnie teraz jest czas, by o nie zadbać w domu. Zastosuj Regenerum, regeneracyjne serum do paznokci w postaci olejku lub lakieru. Regenerum w olejku z żywicą z drzewa mastyksowego wzmacnia i regeneruje paznokcie. Nowość Regenerum w lakierze utwardza płytkę, pozostawiając paznokcie gładkie i błyszczące. Nieważne, które Regenerum wybierzesz, już po tygodniu paznokcie będą mocniejsze i bardziej odporne na uszkodzenia. Regenerum. Pełna regeneracja. Teraz w Carrefourze ceny niskie jak dawniej. Sprawdź. Wybrane pralinne i bombonierki 50% rabatu na drugi tańszy produkt z aplikacją Mój Carrefour. Oraz kołdry i poduszki z pierza 50% rabatu na drugi tańszy produkt. Oferta ważna do 23 stycznia. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia projekt Radiobook.

mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me. Tak brzmi o poranku Queen. Proszę Państwa, za polityczną kierownicą Stanów Zjednoczonych nowy prezydent, 46. gospodarzem Białego Domu jest Joe Biden. Amerykański przywódca na co dzień porusza się wyjątkową amerykańską limuzyną, dokładnie Cadillaciem One. To najbardziej wyjątkowy, a zarazem najbezpieczniejszy samochód na świecie. Łączymy się z Florydą, dokładnie z Miami, gdzie jest nasz korespondent Jan Pachlowski. W takim wyjątkowym aucie widziałeś w ostatnią środę Donalda Trumpa. Dzień dobry, Janku. Kłaniam się nisko. Dzień dobry z Państwa perspektywy. Dobry wieczór z perspektywy tej zaoceanicznej wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Tak, prezydencka limuzyna została przywieziona na pokładzie tego słynnego Air Force One z Waszyngtonu na Florydę, dokładnie do West Palm Beach, gdzie Donald Trump spędził ostatnie minuty swojej prezydentury i właśnie z pokładu tej limuzyny pozdrawiał witających go na miejscu ludzi, gdy był w drodze do swojej rezydencji w Mar-a-Lago. Następnie limuzyna wróciła na lotnisko, na pokład Air Force One i dalej z powrotem poleciała do Waszyngtonu. Ten samochód nazywany jest bestią. Każdy amerykański prezydent porusza się najbardziej wyjątkowym samochodem na świecie. Takie są zgodne opinie. Po pierwsze, musi on wyglądać reprezentacyjnie, ale funkcje, które zapewniają tutaj bezpieczeństwo, są najważniejsze. Standardem są oczywiście tutaj kuloodporne szyby. Te szyby są tak grube, że czasami nawet blokują część promieni słonecznych. Mają ponad 13 cm szerokości. Historia prezydenckich limuzyn w USA rozpoczęła się w 1889 roku. I teraz wracamy do tych współczesnych limuzyn, bo ich jest kilka. Drzwi mają grubość blisko 15 cm po to, aby właśnie chronić przed wybuchem. Każdy z pasażerów ma swoją oddzielną klimatyzację. I tutaj taka ciekawostka, że takie bestie właśnie samochodowe można było oglądać w 2019 roku podczas wizyty wiceprezydenta w Warszawie Mike'a Pence'a. Na potrzeby Białego Domu zbudowano kilka takich aut według tego ostatniego kontraktu. Jedno jest warte około $1.5 miliona, a cały kontrakt z producentem tutaj wyniósł w tym przypadku $16 milionów. Waży 9 ton i ta waga jest porównywalna ze średnim samolotem pasażerskim Boeinga. Wiadomo, że wersje prezydenckiej limuzyny nie mają nic wspólnego z tymi tradycyjnymi, seryjnymi modelami tego typu samochodów. Mówi się, że to najbezpieczniejsze auto na świecie. Podwozie i zbiornik paliwa mogą się oprzeć nawet wybuchom granatów i bomb. Z kolei okna i drzwi są w stanie sprostać atakom z broni maszynowej, ale też tym z użyciem broni chemicznej czy biologicznej. Co ciekawe, tylko kierowca może otworzyć swoje okno. Nieoficjalna informacja mówi, że wewnątrz kabiny dla dodatkowego bezpieczeństwa głowy państwa ukryte są granaty i karabiny. Specjalnych opon nie przebije nawet pocisk karabinowy. A w bagażniku w apteczce jest również krew takiej samej grupy, jaką ma prezydent. Specjalne systemy łączności zapewniają błyskawiczne dotarcie do wszystkich najważniejszych państwowych prezydenckich instytucji. No i ten właśnie prezydencki samochód nazywany jest także tutaj w Stanach Zjednoczonych takim bunkrem na kołach. Służby bezpieczeństwa praktycznie nie interesowały się tymi pojazdami prezydenckimi aż do 1939 roku, wtedy, kiedy właśnie to bezpieczeństwo zaczęło szczególnie być ważne w przypadku amerykańskiego prezydenta w Stanach Zjednoczonych. To jest taki symboliczny rok. Prezydent, jak mówiłem, ma do dyspozycji też takie specjalne wyposażenie potrzebne do pełnienia obowiązków głównodowodzącego siłami zbrojnymi. To jest taka szyfrowana komunikacja przez bezprzewodową łączność satelitarną. I na koniec dwie ciekawe z udziałem właśnie prezydenckich bestii, czyli tych limuzyn. 23 maja 2011 roku doszło do incydentu z udziałem Cadillaca One i o tym mówiło się na całym świecie. Mówiło się, no chyba się śmiało nawet, tak. Te wszystkie systemy bezpieczeństwa, tymczasem auto... Tak, zawisło w trakcie gdzieś tam. Prezydenta Baracka Obamy samochód utknął na podjeździe, tak było, w bramie ambasady Stanów Zjednoczonych w Dublinie. A prezydenta nie było wtedy w środku w limuzynie, ale śmiechu było co niemiara. A 20 marca 2013 roku samochód został unieruchomiony i odholowany na platformie w Tel Awiwie. Zgadną Państwo, jaka była przyczyna? Może ktoś złe parkowanie chyba, tak czy nie? Tak, w Izraelu. Kierowca przez pomyłkę zatankował benzynę zamiast oleju napędowego. No bywa. Janku, na koniec jeszcze pytanie, czy wygrałeś Totka? 2 tygodnie temu opowiadaliśmy Państwu, że jakieś niesamowite pieniądze są do tylko wygrania krótko. W amerykańskim totolotku. Już mówię, $1 miliard był Mega Millions. Ja nie trafiłem, ale jest jeden szczęśliwiec, który trafił i kolejny multimilioner na świecie i w Stanach Zjednoczonych. Jan Pachlowski z Miami. Do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Jestem tu zupełnie sam, choć przed chwilą stałem w tłumie. Leżę pośród czterech ścian, czuję jakbym w środku topił się. Szary sufit nie chce spaść, moje ciało nie podniesie mnie. Przecież ty masz tak jak ja, że wszystkiego coraz więcej chcesz. Więcej chcesz. To zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko. A jest wszystko. Jest wszystko. Jesteś tu zupełnie sam. Najzwyczajniej w świecie jesteś. Nikt nie czeka na twój znak, nikt nie patrzy jak potyka się. Nie ma fanfar złotych bram, barwny świateł ciepła tłumu. Piękno da się znaleźć tam, nawet w ciszy i bez ruchu. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. To nadal jesteś ty. To zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko. A jest wszystko. A jest wszystko.

the innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 20 years has gone. Słońce już z nami jest. Proszę Państwa, sprawdźmy, co w pogodzie. Wszystko w tej pogodzie. Dzisiaj prawie w całym kraju chmury i przelotne opady śniegu, deszczu ze śniegiem, a miejscami też deszczu na zachodzie i północy, miejscami opady o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana suma opadów do 15 mm na Pomorzu Gdańskim i Kujawach do 20 mm. Na pojezierzach pomorskich przyrost pokrywy śnieżnej od 8 do 12 cm. Temperatura od 2 stopni na nizinie szczecińskiej, 7 stopni w centralnej Polsce do 11 na Śląsku. W górach będzie mocno wiało, w Sudetach porywy do 100 km na godzinę, w Karpatach do 110. Trójka. Program trzeci. 28 minut pozostało do godziny 8. Roznosi mnie jak tanio, wciska się gaz, co w Kaktus Canyon zabrał nas. Jeszcze lata proch. Dobrze wiem, tu niebo blednie tak jak wszędzie. Z tobą jakoś lepiej mi, innego szuka. Lepiej mi Kaktus Canyon zabrał nas, Canyon Colorado, nafta ceny. Że to nie wyglądamy już tak atrakcyjnie jak rano, choć ta czerwień krwi podkreśla nasz styl. Wdział wystrzeliło nas, jakby śmierć to był kult bez grawitacji. Lepiej idzie nam. Kaktus Canyon zabrał nas, Canyon Colorado, nafta Seneca. Zamieszkamy, wymyślimy coś. W zeszłym tygodniu byliśmy w Stambule, a dzisiaj trochę bliżej naszego kraju. O Litwie opowiada podróżnik Jacek Stasiński. Wybierzemy się trochę niestandardowym szlakiem, czyli pojedziemy do Kowna. Do stolicy z okresu międzywojennego Litwy. Często właśnie pomijane przez turystów, właśnie ze względu na to, że to Wilno jest takie bardzo znane, popularne, a jest to do zobaczenia w Kownie. I nie tylko w Kownie, ale i w okolicach. A to bardzo ciekawe, bo jeśli chodzi o Wilno, to ja pamiętam swoje wrażenia. I oczywiście każdy powinien zobaczyć Matkę Boską Ostrobramską. No może nie każdy, ale większość rzeczywiście idzie w tamte rejony. A tak naprawdę od tamtego momentu dopiero zaczyna się zwiedzanie miasta i jest coraz lepiej i coraz lepiej. Nie będziemy rozmawiać o Wilnie. Zgadzam się na to, żebyśmy pojechali do Kowna, bo o Kownie wiem niewiele. Właśnie, a warto się trochę o Kownie dowiedzieć i nie tylko o samym Kownie, bo w okolicach Kowna w Pożajsku jest jeden z najpiękniejszych barokowych kompleksów założony przez polskich arystokratów, przez rodzinę Paców. Monte Passis się nazywa. Był to klasztor Kamedułów, a teraz jest to miejsce, gdzie można rzeczywiście pięknie położonym nad jeziorem obiektem spróbować starej kuchni klasztornej w nowych inspiracjach. Także bardzo ciekawa kuchnia litewska, stara kuchnia dworska, arystokratyczna, ale w trochę innej formie. No właśnie, dzisiaj często wraca się do tych dawnych receptur kulinarnych. Jaka jest kuchnia litewska? Kuchnia litewska bazuje przede wszystkim na mięsie, ale z takich sztandarowych rzeczy to trzeba oczywiście spróbować cepelinów. I słynny chłodnik litewski można zjeść właśnie w wielu restauracjach na Starym Mieście w Kownie. Ta starówka jest dosyć kameralna, ratusz niewielki, ruiny zamku, ale wszystko znajduje się nad Niemnem, więc znowu mamy takie patriotyczne elementy, słynne nad Niemnem, tak, a my siedzimy nad prawdziwym Niemnem i możemy próbować kuchni litewskiej. Ale jeszcze ciekawszym miejscem jest położone 27 km od Kowna skansen w Rumszyszkach i to jest o tyle ciekawe, że tam rzeczywiście stworzono trzy wsie, małe miasteczko, zgromadzono architekturę wiejską, dworską i taką małomiejską z okresu od XVIII do początku XX wieku. I właściwie zwiedzając to miejsce, odwiedzamy po prostu kolejne wsie. A ciekawostką tego miejsca jest, że można w tym skansenie zanocować. I po prostu jak zamykają skansen o godzinie 18, jest jeden dom, w którym można mieszkać. Po prostu przenosimy się w czasie, jesteśmy na początku XX wieku albo w czasach powstania styczniowego, włóczymy się po uliczkach przypominających właśnie Anatewkę lub idziemy nad jezioro, żeby w takiej wiejskiej atmosferze relaksować się. I to nie koniec opowieści o tym pięknym kraju. Za chwilę jeszcze do niego wrócimy. Wróćmy jeszcze na Litwę. Wilno zostało już odrzucone na samym początku. Wybraliśmy się do Kowna. A jakie jeszcze miasta albo miejscowości zasługują na naszą uwagę jako alternatywnych podróżników? Mało znane, ale bardzo ciekawe jest też Wybrzeże Bałtyckie po stronie litewskiej. I zaczniemy od Pałangi, takiego kurortu przypominającego nasz Sopot albo Międzyzdroje. A tam też kolejny akcent polski. Piękny pałac zbudowany przez Feliksa Tyszkiewicza na przełomie XIX-XX wieku w stylu neoklasycyzycznym, a teraz znajduje się tam jedna z większych kolekcji w ogóle w Europie bursztynów. Ponad 28 tysięcy eksponatów bursztynowych, piękne wybrzeże, a stamtąd pojedziemy dalej do głównego portu, do Kłajpedy, żeby poczuć właśnie klimat dawnej Hanzy. Thank you. na zakończenie warto wybrać się na Mierzeję Kurońską do Nidy, właściwie na granicę praktycznie z Rosją i rzeczywiście poczuć ten Bałtyk w wersji litewskiej. Wszyscy lubimy spacery po plaży bałtyckiej nad naszym polskim morzem. Czy tamten krajobraz jakoś specjalnie różni się od tego, co widzimy na przykład we Władysławowie? Troszeczkę się różni, bardziej przypomina nasz Słowiński Park Narodowy, bo Mierzeja Kurońska została w ogóle wpisana na listę dziedzictwa UNESCO ze względu na niesamowite wydmy, które tam występują. Rzeczywiście roślinność i te formacje wydmowe są na tyle cenne, że zostało wpisane to na listę dziedzictwa UNESCO, czyli no, ranga tego miejsca jest dosyć istotna i rzeczywiście jest tam kameralnie. Różni się troszeczkę od naszych kurortów nadmorskich, ponieważ jest tam dużo architektury jeszcze zabytkowej, także część dawnych drewnianych rybackich domów przerobiono w pensjonaty albo są dawne wille z początku wieku, które teraz są też pensjonatami. Tworzy to taki trochę bardziej luksusowy, taki bardziej niszowy klimat, także odpoczywa się tak jak u nas na plaży, ale już nie w takich ośrodkach typowo wypoczynkowych, tylko bardziej w takich stylowych, starych, dawnych domach czy chatach drewnianych. A o Litwie opowiadał Jacek Stasiński. 14 minut pozostało do godziny 8. To weekendowy baranek w Trójce. Przed nami jeszcze w tej godzinie spotkanie z Katarzyną Cyglera. Autopromocja. Już 9 rok trwa zbrojne powstanie antykomunistyczne. Żołnierze wierni Rzeczypospolitej nie składają broni. Nie ustępują przed okupantem. Sztuka wyróżniona 3 nagrodą w konkursie Nasłuchiwanie Niepodległość. Polskie Radio w 1939, 1944 i 1952 roku w słuchowisku Edwarda Dewereńskiego pod tytułem Radio Wolna Europa. Reżyseria Dominika Kluźniak. Nie poddawajmy się. Ten czas minie. Okupacja ZSRR się skończy. Na scenie teatralnej Trójki w niedzielę tuż po godzinie 20. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. i dwa, raz i dwa. Dziewczynka wojenka na imię ma. Trzy i cztery, trzy i cztery. Dziwna ona ma maniery. Pięć i sześć, pięć i sześć. Wcale lodów nie chce jeść. Siedem, osiem, siedem, osiem. Wciąż o kości tylko prosi. Dziewięć, dziesięć, dziewięć, dziesięć. Kto z was kości jej przyniesie? Może ja, może ty. Licz od nowa, raz, dwa, trzy. Gdyby do nas przyszła, skłamałbym, że wyszłaś, że na świat nie przyszłaś. Kłamałbym jak popadnie, choć kłamać co ręką nieładnie. Życia noża. Płock żąda dostępu do morza. Żołnierz na wojnie gnije w okopie. Żona pisze brzuch duży i mały kopie. Myśli żołnierz w dupie z wami i waszymi wojnami. Myśli żołnierz w dupie z wami i waszymi wojnami. Myśli żołnierz w dupie z wami i waszymi wojnami. Gdyby do nas przyszła, kłamałbym, że wyszłaś, że na świat nie przyszłaś. Kłamałbym jak popadnie, choć kłamać co ręko nieładnie. Nieładnie. Nieładnie. Gdyby do nas przyszła, żeby ją zaraza ścisła, żeby ją zabrała Wisła. Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła! Ja Wisła, ja Wisła! Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła! Ja Wisła, ja Wisła! Siedem minut pozostało do godziny ósmej. Trójkowy detektyw. Potrzeba odwetu jest trudna do opanowania. Nie ma się więc co dziwić, że przejście z systemu karnego, opartego w dużym stopniu na tej potrzebie, do systemu, który przynajmniej w swym założeniu miał dać szansę wyjść karanemu na prostą, trwało długo. Od połowy XVI wieku powstawało coraz więcej więzień połączonych z domami poprawczymi, wzorowanych na wspomnianym w zeszłym tygodniu angielskim Bridwellowskim modelu. Nadal były to jednak wyjątkowe zjawiska. Czy możemy się dziwić? Oczywiście. Jednak kiedy codzienność jest oparta głównie na prawie siły fizycznej czy pieniądza i wpływów, to potrzeba odwetu może stać się nawet mocniejsza. I kiedy część ludzkości pozostawała nietykalna i robiła co chciała, przynajmniej wobec tych słabszych, to ci słabsi, kiedy mogli odreagowywać, dawali upust żalowi, złości. Stąd być może tylu widzów przykaże chłosty, publicznym okaleczaniu, egzekucjach, czy też tylu okrutnych przechodniów dobijających powolutku, czy tam po swojemu torturujących, zakutych w dyby czy w różne maski skazańców. Jednak kropla drąży skałę. Od początku XVIII wieku pewien rodzaj miłosierdzia, przede wszystkim rozsądku, ogarniał coraz więcej wpływowych ludzi. W 1703 roku w Rzymie powstał przytułek więzienie pod wezwaniem świętego Michała. Stworzył go papież Klemens XI. Wkrótce to miejsce stało się bardzo znane. Powstał tam cały program mający na celu poniekąd stworzenie podopiecznych na nowo. Program ten składał się z trzech zasadniczych elementów. W pojęciu zasad moralnych, opartych na zasadach religii chrześcijańskiej, nauczaniu rzemiosła i przyzwyczajeniu do pracy. praca miała być tym, co najsilniej wpłynie na zmianę podejścia do życia i siebie samych. Tak więc nieletni przestępcy, sieroty, starcy, bo oni zamieszkiwali ten papieski przybytek, pracowali wspólnie za dnia, zaś nocą każdy spał w osobnej celi. W więzieniu pod wezwaniem świętego Michała miała się liczyć przyszłość, a nie przeszłość więźniów. Około 70 lat później we Flandrii, w Gandalwie, powstało więzienie, o którym się mówi, że stało się krokiem milowym w stronę nowoczesnego więzienia. Tam również odseparowywano więźniów nocą i położono akcent na pracę i wychowanie religijne. Po raz pierwszy wprowadzono podział więźniów w zależności od rodzaju popełnionych przestępstw i stopnia demoralizacji. Codzienna praca oraz nauka rzemiosła były zorganizowane z myślą o tym, by zmniejszyć liczbę spraw karnych, które były kosztowne dla państwa, by doprowadzić do zaprzestania umarzania podatków właścicielom lasów zniszczonych przez włóczęgów, by stworzyć gromadę wykwalifikowanych robotników, co miało wpłynąć na obniżenie ceny siły roboczej i w końcu by doprowadzić do tego, by rzeczywiście ci biedni korzystali z dobroczynności, a nie ci, co są leniwi. Jak państwu się podobają takie idee? Dobrego weekendu. Trójkowy detektyw. To była Katarzyna Cygler, która powróci za tydzień dopiero. 4 minuty pozostały już prawie 3 do godziny 8. Zapraszamy do reklamy. Moi kochani rodzice, dbali o mnie przez długie lata. Teraz, w tych ciężkich czasach, to ja chcę zadbać o nich, zwłaszcza o ich odporność. Dlatego kupuję im suplement diety Activitaminer Senior D3. Zawiera on ważne witaminy i minerały dobrane specjalnie do potrzeb seniorów. Dodatkowo, dzięki dużej dawce witaminy D3, Activitaminer Senior D3 to moim zdaniem najlepszy sposób na wsparcie ich odporności. Teraz jestem spokojna o ich odporność. Activitaminer Senior D3. Najlepszy dla twoich rodziców. Aflofarm. Żegnamy reklamy.